Tiada akan kau lihat tangisku, meski apapun yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu takkan pernah musnah. Kau tak kulupakan meskipun apa yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu sayang takkan pernah.